Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Selvom nervøsiteten synes at være aftaget en lille bitte smule, ja, så er alles øjne altså stadigvæk rettet mod relationen mellem Kina og USA. Men bullmarkedet er altså ikke endeligt aflyst endnu. Det kører stadigvæk stille og roligt opad, og der er stadigvæk interessante brancher og selskaber, som man kan kigge på derude, hvis man er potentielt investor. Nogle af dem ser vi på i dag. Først skal jeg byde velkommen til Lars Persson og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til. I er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. I er også på udkig efter spændende og gode aktier. Philip, du har allerede investeret i noget nyt siden sidst. Du var her i studiet. Maha Energy er kommet ind i porteføljen. Ja. Vi vender tilbage lidt senere i udsendelsen og hører, hvad det er for et selskab, og hvorfor du har valgt at hoppe ind lige præcis der. Lars Persson, du kan tage os en tur omkring de aktuelle markeder. Jamen, der er lidt blandet bolsjer til det gode investeringsfolk i dag. DAX'en er nede, eller rundt nullet, mens at C20'en er i plus, og det kan vi takke Novo for. Der er oppe med 3,7%, og det var nye tal ude for det her. Og nu vil jeg ikke udtale det, men det kan være, at vi skal ringe til Lars Svendsen og spørge, om de kan udtale det. Det skal vi så ikke i dag, men det er fint nok. Ja, det er semaglutid, så vidt jeg ved, Lars Persson. Ja, det er den her pilleform af semaglutid, som jo altså har vist gode resultater i nogle fase 3-forsøg. Yes, og det er jo rigtig godt. Det er noget, der skulle være bedre end Victoza og konkurrenterne. Så markedet er rigtig glad for en gang skyld for Novo. Det var ellers været en aktie, der har ligget sådan lidt underdrejet i år med en 13% fald, og aktien ligger nu lige omkring en 300. Den var lige nede at kysse 280, men altså den faldende trend, der er stadigvæk intakt. Vi skal lidt op over en 310, før vi kan sige, at den her kedelige tendens er helt forsvundet, synes jeg i hvert fald. Men spændende nyt, og godt nyt til Novo-aktionærerne, dem der er blevet og holdt fast. Så det, og det trækker jo så indekset op i, med den vægter så tungt. Ellers så er det ikke sådan rigtig store nyheder. I går havde vi Ambu, der piskede op, og i dag får den lidt tilbagefald. Jeg ved ikke, det blev sådan en swing trader-aktie, fordi en dag frem og en dag tilbage, og en dag frem og en dag tilbage. Så, men er det ikke meget naturligt, Lars Persson, at når en aktie stiger så meget, som var det 9% Ambu steg i går, så er der alligevel nogen, som tænker, okay, det var sådan set relativt let tjente penge, jeg kan lige så godt tage noget af profitten hjem på bogen med det samme? Jo, og spørgsmålet er, om det er det, vi ser lidt i øjeblikket, fordi det er jo egentlig en forholdsvis lille aktie stadigvæk, selvom den er i large cap indekset nu, og C25, så er det stadigvæk en af de mindre rå. Men det har man vel kunne sige længe efterhånden om Ambu. Ja, ja. Ambu har kun haft det en retning de sidste mange år. Det er opad. Det er jo ganske imponerende. Og nu ved jeg godt, jeg spurgte dig her for nylig, jeg tror det var i mandags, Lars Persson, om det overhovedet ville komme til at betyde noget for Ambu, at de kom ind i C25-cap-indekset. Og det sådan, ja, snakker vi lidt frem og tilbage om, at det mente du sådan ikke, at det sådan umiddelbart ville gøre. Men på den anden side, så kan det vel godt være lige præcis den, ikke en nyhed, men altså den erkendelse, der gjorde, at aktien steg, for der er vel udenlandske investorer derude, kapitalfonde og store pensionskasser, som tænker, okay, nu er den i C25, så må vi rent faktisk godt investere i den her case, så har vi ombord. Jo, men vi stod jo allerede og talte om det i begyndelsen af juni måned, ikke? Så de havde jo ikke behøvet til at vente til i går, for eksempel med at trykke på knappen, så man har haft noget tid, og hvis man har fuldt. Havde de ikke? Altså jeg tænker, er der ikke nogen steder, hvor der ligger sådan nogle regelsæt eller beslutninger om, at de kun må investere i et eller andet selskab, hvis det ligger i et eller andet særligt indeks? Helt sikkert. Det er der ret i. Men altså, derfor kunne man jo godt have snedet sig lidt ind i. Hvis du kigger på en investeringsforening, så der er nogen, der kører. Hvis vi tager sige Worldwide, så kører de jo med en meget snæver gruppe investeringsobjekter i deres investeringsforening. Typisk et sted mellem 12 og 20 eller sådan noget, 25. Men de mange af de andre investeringsforeninger, hvis du kigger på dem, så har de jo en kæmpe portion. Og når jeg siger kæmpe, så er det jo sådan noget på den forkerte side af 45 stykker investeret. Så man kunne nok godt have lagt sig lidt ind i, og så derfor trykke så voldsomt på knappen. Men det kan godt være, at der er sådan nogle mandater. Det er der jo rundt omkring. Det kan jeg huske for mange år siden, der gik en stor Nord solgte Sonofon, så virkelig mange år tilbage. Så troede alle, at nu skal aktien stige, men det skulle den ikke, fordi den røg ud af teleindekset, og så var der mange af dem, der var en teleinvesteringsforening, de solgte. Det havde vi mange af på det tidspunkt. Det var moderne. Og så solgte de, hvad hedder det nu, så skulle de sælge. Så den faldt faktisk tilbage på den der nyhed, og på trods af, at de fik mange penge for det. Så det kan du der ret i. Men, og der var vel ikke nogen selvstændigt overraskende nyheder ude fra Ambu eller omkring Ambu i går, så altså, det er vel nærliggende at tænke, at det hænger sammen. Lidt i samme boldgade, Lars Persson, så vi også, at General Electric fik ordentligt ind på hattebuglen i går. Ja. Altså General Electric, som jo altså røg ud af Dow Jones i stedet for, så kom Walgreens Boots ind i indekset, og den kørte så opad. Så altså, lad mig bare holde fast i. Jeg tror simpelthen, der er en sammenhæng. Tror du på det, så er det godt. Men det var jo, det ville jo så, man kunne spørge. Altså, jeg synes bare, at man har set de sidste mange år, at det ikke har betydet det helt store, fordi folk har, man har godt kunne se det. Men det kan du jo bare tage med på din lærebog, at hvis man ved det på forhånd, og det vidste vi jo, for vi stod allerede og talte om det i begyndelsen af juni, og at Ambu skulle med, men vi skulle også have Royal Unibrew. Jeg mener ikke, at det var en, der steg 9% i går, vel? Så altså, hvorfor steg den så ikke x antal procenter voldsomt i går? Den steg ikke engang 1%, så du skal ramme den rigtige, det rigtige barn i klassen for at finde ud af... Spørgsmålet er måske, om man kan se det den anden vej også, at der er nogen, der sidder kun og investerer i small og midcap, og på grund af de principper, så også siger, at nu kommer Ambu op i C25, så nu skal vi ikke investere i dem. Det kunne også, det kunne også være tilfældet. Okay. Ja. Ambu er altså en lille bitte smule tilbage her til morgen, så ja, formentlig er der altså nogen derude og synes, at den var godt nok kørt lidt for højt op. Der skal lidt profittagning, som altså gør, at umiddelbart den kører ned, ned med 3,55. Ja. Det er da noget, man kan mærke. Et andet sted, der er noget, man kan mærke, det er hos Daimler. De har været ude med en profit warning her til morgen. Hvad sker der i Daimler-aktien? Jamen, den var nede med over 3%. Den har faktisk rettet sig. Den er kun nede med 2,9%. Det betyder faktisk, at DAX'en er uforandret nu. Nærmest en meget mikroskopisk plus på 0,04, men det er da bedre. Altså, det vil så sige, at nogle af de andre aktier, der vægter i indekset, løber opad. Det er Henkler og der er en Adidas, vores danske direktør dernede, han klarer det åbenbart stadigvæk forholdsvis godt. Adidas er i hvert fald oppe her til morgen i det tyske indeks. Så... Men ellers så Norden er oppe generelt. Norge 0,1, Sverige 0,1 og Finnerne 0,2. Så det er sådan lidt og positiv morgen. Og kigger man på USA, så var Dow Jones en lille smule nede, mens det to andre indeks, Nasdaq og S&P 500 jo var i plusser. Mm. Og vi så jo også, Facebook var i pæn fremgang, og der var egentlig sådan en rimelig okay spredt positiv stemning. De der fangaktier, der stadigvæk er fuld fart på. Philip Gunst, vi skal også tale om gaming og gambling-aktier i dag. Vi skal ringe til Mads Christiansen lige om et øjeblik, men inden vi kommer dertil, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig sådan generelt set. Nu har vi haft nogle negative dage i USA, altså bekymringer omkring det her handelskrigsretorik, som kører derovre, og folk der sidder og tænker, lad os lige passe lidt på. Og altså, så bliver aktierne solgt i bunden, og nu kørte det så op i går. Er det ikke et meget godt tegn på, at når det kommer ned i et niveau, hvor folk synes igen, at det ser attraktivt ud, så er pengene klar til at hoppe ind i aktiemarkedet igen? Jo, helt sikkert, og jeg tror også lidt, det skal illustreres sådan, som at der selvfølgelig er noget frygt derude i markedet, som der altid er. Vi har også kunne se det på VIX'en, men der er penge i markedet, der er kapital i markedet, som gerne vil ud og arbejde, og det er lidt som om, at som vi har brugt det udtryk før, det er lidt som om, at pengene brænder i lommen på folk, når der kommer de her købsmuligheder, når tingene er faldet lidt. Så det er tydeligt, at folk er stadig investeringslystige, men jeg tror, som jeg også sagde til dig nede ved morgenbordet, det begynder at blive lidt bekymrende med nogle af de niveauer, vi sidder og ser, specielt i de her fangeaktier. Vi snakker om det allerede for 3-4 måneder siden, hvor, kan ikke huske herrens navn, som I havde inden, der ikke var frygtelig vild med fangeaktier, hvor jeg også fik at høre for det, men de er jo steget voldsomt siden, da Netflix er i all-time high, Facebook er i all-time high, og vi sidder altså og kigger på nogle p-værdier, der er bekymrende høje, så selvom at de her selskaber vækster ganske kraftigt, så skal der altså også til at leveres på det, og det er selvfølgelig spændende at se, når vi går ind i regnskabssæsonen igen og se, kan selskaberne reelt set leve op til de forventninger, som investorerne har sat til dem, fordi de er efterhånden tårnhøje. Men Philip, det her fænomen, er det noget, man kan læne sig en lille bitte smule op af, hvis man kan rende rundt derude og lytter til de folk, som er bekymrede for, at der kommer et decideret bæremarked sådan inden for, hvad skal vi sige, et års tid eller sådan noget. Kan man så læne sig lidt af det op af det her fænomen som sovepude, der handler om, at der er altså stadigvæk mange penge derude på sidelinjen? Det er jo svært at sige. Det skulle man jo næsten tro, fordi det var der også tilbage i 2008, da finanskrisen var der. Der var der jo usandsynligt mange penge, men når tingene begynder at falde på den måde, som de gjorde dengang, man kan sige, jeg vil igen gerne drage paralleller lidt til IT-krisen dengang, da vi så de her tårnhøje P'er. Og som jeg også sagde ned til morgenbordet, spørgsmålet er reelt set, nu har vi Nasdaq, der er stukket fuldstændig af, de her tech-aktier, der er steget voldsomt. Spørgsmålet er, og det er lidt min bekymring, det er, at de kan sagtens køre op de her indeks, uden at de påvirker de resterende indeks. Men det er ligesom om, at når de kører den anden vej, så er det lidt en anden psykologisk effekt, vi har. Så jeg har lidt en fornemmelse af, at hvis først vi begynder at se større korrektioner i de her teknologiske indeks, så har jeg lidt en fornemmelse af, at det godt kan gå ind og påvirke de overordnede indeks, og så får vi en korrektion, det er der ikke nogen tvivl om, men et eller andet sted med de værdier, vi ligger i nu, de niveauer, vi ligger i nu i nogle af de store indeks, så tror jeg egentlig, det vil være meget sundt med at få en lidt større korrektion. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi sætter i dag fokus på blandt andet gaming og gambling. Vi skal ringe til Mads Christiansen lige om et øjeblik og høre hans blik på den sektor. Du kan også være med. Du kan skrive til os på mio@radio247.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på programmet. Du kan følge os inde på Facebook, hvor vi livestreamer. Men spørgsmål er altså meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal det altså handle om gaming og gambling-aktien. En af dem, der følger det ganske tæt, det er dig, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads Christiansen, du er privat investor, men du har altså igennem adskillige år sat dig grundigt ind i lige præcis gaming og gambling-aktierne. Det er sådan ligesom blevet dit speciale, og du er så måske en af dem, der følger det allertættest. Dejligt, at vi kan få lov til at trække på dig. Du er med i Millionærklubben sådan cirka en gang om måneden, og det er du, fordi at vi rigtig gerne vil følge det her felt. Det er altså et felt, som er kørt ganske fornuftigt og med meget høje afkastgrader indtil videre, så jeres spørgsmål er selvfølgelig, om det kan fortsætte. Mads, sidst du var med os, altså for cirka en måneds tid siden, ja, der er der jo blandt andet sket det, at der har været en konference i Los Angeles. Den har sådan set bare sluttet for en uges tid siden. Hvad var det egentlig, der foregik derover? Ja, det er spillevirksomhedernes sådan årlige messe, hvor de fremviser deres nye titler, det der kommer frem, og også sådan viser lidt frem, hvor de tænker, at verden skal henad, spilleverdenen skal henad. Og i år var der jo, som de andre år, masser af nye spændende titler og masser af indhold, der bliver skabt og produceret. Og det er jo det, der er med til at gøre, at kagen vokser inden for spilindustrien, at vi får mere og spændende indhold, som engagerer flere og flere forbrugere og øger eyeball-hours, som jeg plejer at kalde det, ikke også? Altså den mængde tid, folk kigger på produkterne. Mm. Og det er det, der afgør værdien af spilindustrien. Og det er bare spændende at se alt det, der kommer frem, og alle de nye ting, der sker. Mm. Og du var vel næppe derovre, Mads, går jeg ud fra, men jeg går også ud fra, at du har fulgt tæt, hvad der foregik. Det hedder Electronic Entertainment Expo i Los Angeles, og det finder sted en gang om året. Hvad var det egentlig, der var de helt store nyheder derovre fra i år? Ja, men det der var mest interessant som investor, synes jeg, det er, at streamingtjenester, det er upcoming. De kommer til at lave modeller eller Netflix med spillene fremover. Teknologien er der ikke endnu. Man kan ikke få de her store datatunge spil ud hurtigt nok. Så der skal noget mere til med bredbånd og trådløse forbindelser og nogle ting. Men det er noget, som kommer hen ad vejen. Og det er tydeligt, at de store spilvirksomheder, de prøver at positionere sig til at kunne være dem, man abonnerer på. Og der er de store softwareproducenter, altså Tencent, Activision Blizzard, Electronic Arts og franske Ubisoft også. Det er sådan de fire, som har en bred spilportefølje, der vil kunne levere sådan en streamingtjeneste, som folk vil være interesseret i. Okay. Og så er der hardwareproducenterne også, som virkelig prøver at positionere sig til det. Og det er Microsoft, som har Xboxen, og så er det Sony, der har PlayStation-konsollen. Og de prøver at opgradere på software-delen, altså køber spilstudier op og investere rigtig meget i at skabe egne spil selv. Og det er fuldstændig ligesom inden for serier og film, at det, der kommer til at skille de her forskellige virksomheder ad, det er, om de har noget unikt indhold. Det er, om de har den serie eller det spil, der gør, at man abonnerer på lige nøjagtigt den virksomheds abonnementsservice. Mm. det med hardware, tidligere har det jo været sådan inden for serier og film og sådan noget, at vi abonnerede på det, vi nu kunne abonnere på, fordi at det var den virksomheds bredbånd, vi havde liggende. Så vi, nogle områder er vi nødt til at have TDC, og andre områder kan vi have noget andet. Men sådan bliver det ikke i fremtiden. I fremtiden, der er vi ikke så afhængige af hardwaren og softwaren, men der bliver det udelukkende indhold, som kommer til at afgøre, om vi abonnerer på den ene eller den anden streamingtjeneste. Okay. Så det arbejder de på. Yes. Så streamingtjenester, det er altså det nye sorte, ikke kun inden for tv-produktion, men altså også inden for den her spilleindustri, Mads. Ja. Hvad var ja. Der ellers af nyheder over fra den her store konference? Ja, men så var der lidt omkring, så bliver der talt, hvor mange kvindelige hovedrollefigurer, der er i spillene, og sådan nogle ting. Det kører der altid sådan lidt statistik på. Okay. Og så var der, som jeg talte om sidste gang, at formentlig så vil Battle Royale komme i de store skydespil, og det gør det også nu. Og Battle Royale, Mads, for dem, som ikke lige lyttede med sidst, det handler jo altså om sådan en speciel måde at spille på, hvor man ligesom er en gruppe af mennesker, der går sammen om ja, et eller andet mål, et eller andet, man skal opnå i spillet. Ja, altså, ja, ikke nødvendigvis nogen, man kender. Det er det her Hunger Games-koncept, ikke også, at man er 80 spillere, som starter, og vinderen er den, der er tilbage til sidst. Og så kan man spille det solo, eller som par, eller som grupper. Mm. Og det er jo der, hvor PlayerUnknown Battleground kom frem og har været det helt store hit i 2017, og hvor Fortnite har været det helt store hit i 2018. Og så har der været rigtig meget bekymring for, om betyder det så, at de tager markedsandele for resten af industrien, og er det nu farligt for resten af industrien? Hvor som vi snakkede om sidste gang, nej, det er det ikke. Det er bare et udtryk for, at nu har man fået en rigtig, rigtig sjov måde at spille skydespil på, hvor man ikke spiller imod computeren eller programmet, men hvor man spiller mod virkelige mennesker. Mm. Og det er det, som folk vil have. Det er, folk vil spille multiplayer, og de vil spille mod hinanden. Og det, igen, så øger det bare eyeball hours. Folk bliver mere engagerede og synes, det er sjovt at spille mod hinanden og med hinanden. Okay. Og samarbejde. Så altså masser af spændende udvikling inden for den her branche, Mads Christiansen. Og når vi gerne vil holde fast i at vende tilbage og kigge på den her branche, så handler det jo altså også om, at vi allerede nu kan se, at de spytter altså nogle gevaldige afkast af de her selskaber, som ja, hvis man har været heldig og været investeret i dem, så er det altså nogle gange tocifrede afkast, man har kunne få på sin aktiebog. Og det vil vi selvfølgelig gerne følge tæt også her i Millionærklubben. Lad os lige prøve at høre lidt om de her afkast, som jeg står og taler om, altså høje. Hvad er det, der sker på den front? Jamen, jeg prøver lige at tælle sammen. Hvis man tager de 6 største spilproducenter i verden, og så tager de 5 største svenske med, der har pillet Starbreeze ud, fordi at den synes jeg ikke rigtig er seriøst på en eller anden måde. Men så er de steget 42% i snit i år. Og så kan man sige, er der så en boble i det her? Og det tror jeg ikke, der er. Sidste forår kiggede jeg på faktisk de samme aktier, og de havde samme pris. Lige nu har de en gennemsnits PE på 32, og det er ikke stenen. Så det er simpelthen udtryk for, at væksten på bundlinjen er enorm. Og når jeg taler om, at gamingmarkedet generelt vokser sådan omkring 14-15% om året, så er det på toplinjen. Og bundlinjerne vokser rigtig meget mere i øjeblikket. Og det er fordi margin stiger meget. Det er digital distribution, og så er det alt det her mere salg inde i spillene. Som kører, og det er til meget høje marginer. Mm. Så bundlinjerne vokser rigtig meget, og det er rigtig sundt. Så det er alle sammen virksomheder, som tjener penge, og som vokser deres bundlinje meget, og som er i en industri, der bare har en lys fremtid, som jeg lige ser det. Ja, vi skal også have nogle selskabsnavne på banen, Mads Christiansen, men bare lige inden da, at det vil sige, at de her PE-kvoter, som altså i snit ligger på, sagde du, 32, at det, ja. Det behøver man så ikke at være så bekymret for, er det du siger? Ja, det er det. Det er det. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale om de svenske aktier nu her, fordi de er steget rigtig meget. Jamen, lad os høre lidt om dem. Og så er det bare svært at kigge ind i og skulle købe, og så tænker jeg, at nu vil jeg lige prøve at tage nogle af dem med, og så forklare om, hvorfor de er så dyre, og hvad det er, man køber, hvis man køber sig ind i dem. Og den største svenske det er den, der hedder THQ Nordic. Den har tickeren THQN B. Den er steget 140% i år. Og den har en price-earning nu på 50. Når vi snakker spilvirksomheder, så er det vigtigt ikke kun at kigge på price-earning. Vi kan måske tage en anden gang. Men price-sales skal man i den grad skæve til os. Og der ligger THQ Nordic på 6. Det, der er historien, det er, at de kom på børsen i november 2016 20. Og dengang, der tog de har taget 833 millioner svenske kroner ind. Og nu er de 16 milliarder svenske kroner værd. Og det er så sket på halvandet år, den her vækst. Deres CEO, og der, han har grundlagt firmaet Lars Vingefors. Han startede med at sælge Nintendo-spil på hans garage for 20-25 år siden. Og så har han ellers været i den her branche hele vejen. Og det koncept, han startede op, dengang han gik på børsen og også inden, det var, at han køber gamle spil op, altså gamle IP'er, som ikke spilles så meget mere. Og han er rigtig god købmand. Han kan se mulighederne i dem og få pudset spillet af, som det er, og få måske lavet en ny lancering, få produceret en 2'er eller en 3'er eller en 4'er, hvor vi nu er kommet til. Og på den måde får han virkelig skabt meget værdi. Han gik på børsen til kurs 20 der for halvandet år siden, og han har lige taget 1,4 milliarder svenske kroner ind til kurs 189 fra institutionelle investorer. Mm. Så det er altså, der er virkelig folk derude, der har mulighed for at kigge ind i motorrummet på den her virksomhed, som tror rigtig meget på det konceptet. Så det, jeg vil sige, det er, at selvom THQ Nordic er dyr, så tror jeg, det er et køb. Stadigvæk. Okay. Og det handler jo så, ja, Mads, vi har været inde på det før, men lad mig også bare lige tage den op igen, hvis der var nogen, der ikke lyttede med sidste gang, du var med. Altså det her med at have de her IP'er, intellectual properties eller intellektuelle rettigheder, som jo altså er ret stor værdi, og som er noget af det, du lægger mest mærke til, når du skal vurdere de her selskaber. Så det her med at have fat i den her rettighed, som gør, at man sådan kan netop lave, som du siger, en 2'er, en 3'er, en 4'er, og så i citationstegn bare køre dig ud af med noget, som på en eller anden måde er relativt let at kopiere i nye versioner. Det har stor værdi. Ja, det har det. Det, der er i det, det er, at hvis man skal købe et spil, man ikke kender, så skal spilvirksomheden ud og forklare, dels, hvad er det, der er sjovt ved det her spil, men de skal også forklare reglerne. Mm. Hvem er de gode, og hvem er de dårlige, og hvordan spiller man, og hvad kan man? Har man nogle specielle våben, der virker, og sådan nogle ting? Der er en IP rigtig værdifuld, fordi så er der en gruppe købere, og der er en gruppe kunder, som kender reglerne. De ved, hvad de får, og de ved, hvem der er de gode, og hvem der er de onde, og de ved, hvad for nogle våben, man kan bruge, osv. Så det kan være et gammelt spil, men det kan også være en verden, vi kender. Det kan være 2. verdenskrig, eller det kan være, der ved vi, at tyskerne var de onde, og japanerne var de onde, og sådan nogle ting, og man ved, hvad for nogle våben der var, og sådan nogle ting, ikke også? Ja. Star Wars er også sådan typisk en, man ved, hvem der er de gode og de onde, og man ved, at den der store kugle, der svæver rundt ude i rummet, den skal man på en eller anden måde prøve at få gjort noget ved. Mm. Så ja. THQ Nordic med tickerkoden THQNB oppe 140% i år, Mads Christiansen. En PE på 50, det er altså ikke noget, der skræmmer dig, kan jeg høre. Du er stadig villig til at ville hoppe ind i den, hvis du ikke var der allerede. Jeg har tjent rigtig mange penge på THQ Nordic, men den eneste fejl, jeg har lavet hele tiden, det har været at sælge, fordi jeg synes, nu var den for dyr. og så er jeg endt med at købe til en højere kurs, men også en lavere PE, fordi at deres bundlinje så er kommet rigtig godt med. Så okay. Han er bare en dygtig købmand. Man får en god ledelse og en dygtig købmand, som kender branchen rigtig, rigtig godt. Okay. Så den dag, han holder op, så skal man blive forskrækket? Ja, men det gør han ikke. Han ejer en rigtig, rigtig stor del af selskabet. Okay. Ja. Mads Christiansen, lad mig også lige indskyde, fordi det her vi aftalt, at jeg skulle huske at sige fra din side af, at det ikke i sig selv aktieanbefalinger, du kommer med. Det er sådan set bare, hvad du holder øje med, og hvad du synes er interessant at investere i. Nå, lad os hoppe videre til flere aktier, som du har kigget på. Ja, altså den næste svensker, som er gået rigtig godt, det er Paradox Interactive. Er over 117% i år. Har også en PE på 50 nu, og en price sales på 20. Historien lidt den samme. De kom på børsen for 2 år siden nu til kurs 33, og handler nu også til kurs 200. Deres CEO, Frederik Vester, er også store ejer i virksomheden, og har grundlagt virksomheden. deres speciale er, at de har strategispil. Computerverdenens brætspilnørder, det er dem, der er Paradox's fans. Og der er de bedste. Og de tænker langsigtet hele tiden, og tænker på at skabe langsigtet værdi, og gør bare rigtig mange ting rigtigt. Hele tiden driver en stabil virksomhed, som positionerer sig inden for det der segment. Og det er sådan nu, at Paradox, det er en IP i sig selv. Hvis man køber et Paradox-spil, så ved man sådan cirka, hvad man får. Så hvis man er sådan en, der er til de der spil, så kan man principielt godt købe Paradox-spil, uden at vide særlig meget om spillet, men bare vide sådan cirka, hvad man får. Så de er en IP i sig selv, og bare et godt drevet selskab igen. Okay. I den her voksende branche. Ja. Altså endnu en svensker, tickerkoden på Paradox Interactive er PDX, vokset 117% i år. Men altså, jeg kan ikke lige bare tænke på, at nu nævnte du THQ Nordic, de har vokset 140, så den her Paradox er vokset 117. Altså går det ikke lidt for stærkt for den der branche der? Altså kunne man ikke bare sådan frygte, at de ligesom har for meget fart på? Jeg kan se, det er simpelthen udtryk for, at bundlinjerne stiger rigtig godt. THQ Nordic har lige købt et kæmpestort tysk selskab, som den dag de købte, de lå i kurs 100 inden, og så kom der den her nyhed om, at nu havde de købt den her store tyske virksomhed, som var meget større end den selv, og om morgenen så de steget 20%, og jeg solgte halvdelen af det, jeg havde, fordi jeg tænkte, altså, hvordan kan man give et eller andet antal penge for noget, og så lige pludselig, så er det meget mere værd. Det var kurs 120, nu er den så i kurs 200, og det er bare på det her selskab, det var bare et fantastisk godt køb. Så på en eller anden måde, så kan Lars Vingefors, han kan købe ting, og så få værdierne til at komme frem i dem. Okay. Så jeg tænker, det er det, man køber. Man køber de her ledelser, som kan noget rigtig godt. Yes. Og vi talte om det i den første gang, jeg var med også, at Sverige er et sted, hvor de har været i det her game længe, og svensk gaming kører rigtig godt. Er et godt sted at være. Okay. Som investor. Så det var altså to svenske selskaber. Den her G5 Entertainment, Mads, er det ikke også en svensker, så vidt jeg husker? Jo, det er en svensker også. Tiggeren G5 EN, den har jeg nævnt nogle gange. Altså, det er 57% i år, og handler til en PE på 26 nu. Det er et mobilspilsselskab. Det er dem her, der laver spil til kvinder over 35, de her hidden object games. Og det er igen en virksomhed, som har en niche, hvor de er verdensledende inden for mobilspil. Deres grundlægger og største aktionær nu og CEO, han er der stadigvæk. Han startede selskabet i Rusland for 10-15 år siden, og har inden det lavet mobilspil til de gamle telefoner, før der var App Store og sådan nogle ting. Så han er også bare en fyr, der kender markedet rigtig godt og har været der længe. Og igen, en rigtig god ledelse, og de handler på den samme PE, som de gjorde sidste år. De har været i 580 nu og ligger omkring kurs 500 nu. Og sådan det billigste, de har handlet til, det er omkring PE på 19. Så den kan sætte sig noget. Og det kan alle de her aktier, jeg taler om. De er jo steget rigtig meget, så de kan sagtens sætte sig. Men er man langsigtet investor, så tænker jeg, at det er et rigtig godt sted at være. Mm. Og jeg holder bare mine i de her aktier. Okay. Mads, jeg ved, du også har kigget på Stillfront, som også er en svensk aktie. Den er så steget kun 38% i år. Det er jo stadig, vanvittigt flot, men altså, når man hører de andre, som ligger over 100%, så lyder det sådan lidt lavt. Ja, er den stadigvæk interessant, Stillfront, med tickerkoden SF? Ja, det er den helt sikkert. Den handler til en PE på 31. De har som deres specielt også mobilspil, og det de prøver at gøre, det er at skabe en rigtig, rigtig bred portefølje af selskaber. Så de køber, de køber små spilstudier op og prøver at akkumulere mange af de her selskaber. Og det man skal forstå, det er, at at et mobilspil, det indtil det tjener måske flest penge ind det første år eller to. Nogle mobilspil, der formår man at skabe nyt content og få dem drevet fremad, sådan at de vokser. Det er det G5 Entertainment er rigtig gode til med deres bedste spil. Men mange spil, de holder op med eller de tjener færre penge ind over tid, men de bliver ved med at tjene penge i måske 5-10 år efterfølgende, uden at man egentlig skal gøre ret meget ved dem. Og det har sådan været Stillfronts strategi at prøve at skabe sådan en bred portefølje af spil, som giver en solid base. Og så er de så begyndt at investere mere og mere i nyudvikling og sådan nogle ting. Og de er også bare vældig erfarne og rigtig godt med i den her branche. Og hvis man sammenligner med nogle af de amerikanske, for eksempel Zynga og hvad den anden hedder. Men de kører med underskud af en eller anden grund. Og det gør de her svenskere altså ikke. De formår at vokse. Det er roligt i det her marked, og samtidig tjene penge. Så det er et godt sted at kigge hen mod Sverige, hvis man er interesseret i den her gaming-branche, Mads. Vi skal også omkring gambling-branchen, for jeg ved, at du faktisk også kigger på nogle selskaber der. Men inden da, så er der et par lyttere, der har stillet spørgsmål her ind til studiet, hvor de spørger, hvordan kommer man lige præcis til at købe de her aktier? Fordi at, nu ved jeg ikke lige med svenskerne, men der er nogen, der har prøvet at købe gaming-aktier sådan rundt omkring i verden. Altså for eksempel, så ved jeg, at du tidligere har talt om franske Ubisoft, og der er nogen, der har haft sådan lidt svært ved at få fat i dem og også få fat i sådan noget som Tencent. Hvordan kommer man egentlig som helt almindelig dansk investor til at kunne købe de her? For det er altså ikke på alle netbanker, at de ligger tilgængelige sådan lige umiddelbart. Nej, hvis vi skal tage Tencent, den handles på Hong Kong-børsen primært. Der kan man købe den via Saxo Trader eller via DeGiro. Ikke via Nordnet og typisk heller ikke via ens egen webbank. Så er der en tysk ADR på Tencent, og den kan jeg i hvert fald handle via min Nordea netbank, og den er okay likvid. Og så er der også en amerikansk ADR, og jeg mener, den er på de der over-the-counters, og dem vil de fleste børsmæglere ikke handle. Mm. Så den tror jeg ikke, man kan handle. Jeg tror, den er likvid nok til det. Ubisoft er fransk, og der skal man have noget, der kan handle fransk. Og det, jeg tror, Saxo Trader kan, og DeGiro kan i hvert fald. Okay. Der kan min Nordea ikke, og Nordnet kan ikke. Nej, men du må være noget med det i første omgang at tage fat i sin bank, tænker jeg, og lige stille spørgsmål til det. Jeg har anbefalt en af mine toppicks, og det er det stadig, det der hedder C-Limited med tickeren SE, og den har indtryk af, at der er mange af mailerne, der ikke har fået opdateret. Så hvis man ikke kan handle den i sin bank, så tror jeg, man bare lige skal bede banken om at få den på paletten. Okay. Det måtte jeg gøre med det CEO. Yes. Altså C-Limited, SEA Limited, tickerkoden er SE, den handles på New York Stock Exchange, så der må man altså lige være lidt om, så hvis man skal handle den. Lad os skynde os at hoppe videre til nogle af de her gambling-aktier, som du altså også har kigget på, Mads. Ja, nu var der, da vi snakkede om, at jeg skulle have en, så fandt jeg, så kigger på, hvad jeg er mest tændt på lige nu af aktier. Og der er jo den fra sidst, som jeg stadigvæk synes er okay køb. Det kan være, vi kan overtale om dem. Men ellers så kan jeg godt lide Kindle Group, som har tickeren KIND, SDB og Sherry, CHERB. Og det er også begge svenskere? Ja, det er svenskere, ja. Mm. Det, der er med gambling-industrien lige nu snakker vi gambling, altså det, hvor man spiller casinospil, man spiller om penge på nettet. Mm. Forretningsmodellen er jo, at man spiller mod online-betting-udbyderen og tager vedmål mod dem, og online-betting-udbyderen vinder i det lange løb. Yeah. Og det er den måde, industrien tjener penge på. Den industri, den vokser cirka 8% om året worldwide, altså online gambling. Gambling generelt vokser cirka med inflationen, og så stiger andelen af gambling, som er online. Så derfor vokser den med cirka 8%. Det nye store, det er, at USA har lovgivet til fordel for, at delstaterne må åbne op for online gambling. Ja. Og det åbner et kæmpe marked. Altså det åbner hele USA. Og samtidig så er det noget, hvor USA ikke sådan ligesom har en industri, der kan det der i forvejen. Og der ligger svenskerne rigtig godt til. Ham fra Better Collective i går, han Jesper Søgaard, vi havde besøg i går, ja? Ja, lige præcis, ja. Han sagde jo at netop, at de gik på børsen i Sverige, fordi at der er en rigtig sådan, god investorkultur omkring online gaming. Mm-hmm. Og det er, fordi de har haft nogle, eller har nogle ledende aktører inden for industrien der. Hvis vi lige hurtigt skal tage det, så er der tre forskellige sådan segmenter, man kan købe ind i, hvis man køber ind i gamblingindustrien. Det ene, det er de her online spiludbydere. Det kender vi. Det er LeoVegas, som vi kender, og det er Unibet, som er Kindle Group. Det er dem, som sælger vedmålene til forbrugerne. Mm. Så er der et segment, som man kalder business to business. Det er dem, som leverer spillene til online betting udbyderne. Så dem, der leverer de her slotsmaskiner og sådan noget, som kører og håndterer transaktionerne og sådan noget. Det er noget, som for eksempel Unibet køber sig til ved en leverandør. Og så er der det, som Better Collective er, altså sådan affiliate marketing industri. Og altså det er sådan de tre segmenter, man kan købe sig ind i. Mm. Om online betting udbyderne som lige umiddelbart kan drage nytte af USA, det kan de store måske, men dem, der i hvert fald kan lige til højre ben, det er dem, der leverer spillene. Og der har, altså business to business, og der har Sverige Net Entertainment, som er verdensledende på slotsspil, og det er en kæmpe industri. De har flere transaktioner end Nasdaq New York har dagligt. Okay. Altså hver gang man smider en femmer i sådan en automat, så er det jo en transaktion. Mm. Så de håndterer helt vildt mange transaktioner, og er de største på det, og de er i Mexico og Syd. Amerika i forvejen. Så de kommer helt sikkert til at tage en del af det her nye amerikanske marked. Okay. De er verdensledende og verdens største, og væksten er ikke så stor mere, så det er ikke en, som jeg har købt. Men den anden verdensledende business to business, det er Evolution Gaming, som I har været inde omkring i Millionærklubben nogle gange. De laver live casino, og de kommer helt sikkert til at kunne kunne profitere af det, og er stadigvæk i sådan en ekspansionsfase. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer væksten også til at falde der. Det er sådan noget af det, man er bekymret for. Den har sat sig noget på det sidste. Så Evolution Gaming, som Mogens Vad jo altså har tidligere investeret i, da han var en del af vores klubpanel. Pudsigt synes jeg stadigvæk, at den hedder Evolution Gaming, og nu det er så egentlig er gambling. Men det er jo så en helt anden sag. Men altså Evolution Gaming og Net Entertainment er nogle af de, som kunne profitere på den her nye amerikanske tilgang, Mads Christiansen. Men det er jo så ikke det, at du lægger dine penge. Og affiliate virksomhederne også, altså Better Collective og Catena Media, som er en af de største. Og så Norsk Gaming Innovation Group, som også er der og kommer til at profitere af det. Okay. Ja. Hvis vi er i, eller lige skal runde den her gambling-snak af, Mads, så var det altså Kindred Group, som du har på din top-pick-liste, og så Cherry. Tickerkoden er henholdsvis KINDSDB, og så CHERB, hvis man selv vinder. Skal jeg to ord om den? Ja, kom du bare. Ja. Kindred Group det kender vi fra Unibet, og de har en lang historie med at vokse, ca. 30% om året, og de giver 5% i udbytte, og det er tit her omkring ved sommertid, at man skal købe dem. Det er sådan, at Q4 er klart det bedste kvartal for aktierne, for de her bettingaktier. Det er der den største omsætning er, og det største overskud. Og nu handler de til en price sales på omkring 20. Og så har vi stadigvæk Q4, som kommer. Så det plejer at være nu her, at det er godt at købe sig ind nu, og den er billig på nøgletallene, den vækst taget i betragtning og sådan noget. Cherry er et gammelt svensk selskab, som har haft som har leveret spil på kroer og sådan forskellige steder. Og så er de så gået ind. De har været sådan en inkubationsvirksomhed for online betting selskaber, små online betting selskaber. Jeg mener, både Betsson og Net Entertainment har været kommer fra Sharing. De har sådan en nogle små juveler, som er rigtig spændende, små selskaber, blandt andet konkurrent til Net Entertainment, der hedder Yggdrasil, som vokser helt vildt meget. Og så gjorde de det for halvandet år siden, at de købte en stor online betting virksomhed, ComeOn, fra en engelsk udbyder. Og der udvandede de simpelthen de der små juveler, som de havde. Og så skete der også det, at ComeOn faktisk ikke kørte særlig godt. Og dem, der har fulgt mig på ProInvestor, kan også huske, at jeg frarådede at købe den og tilrådede at sælge den her for halvandet år siden. Men deres Q1-regnskab her i år, det var bare rigtig godt. Der var vækst igen i ComeOn, som er den største del. Og nu er de andre der, de er så vokset meget igennem de sidste halvandet år. Så de handler også på en price-earning på 20 nu, og har stadigvæk Q4, som kommer. Og så har de her små, mindre selskaber, som er rigtig meget mere værd indblandet i virksomheden. Så den tror jeg er et rigtig godt køb nu. Mm. Så fik vi lige det med, Mads. Tiden løber hurtigt her, vi skal til at slippe dig, men inden da, der er simpelthen to aktier, som vi simpelthen skal have en kort bemærkning til, for der er masser af vores lyttere, der gerne vil høre lidt om den. Det er nogle af de top picks, du havde med sidste gang, du var med her i udsendelsen. Det er Gravity og Rovio. Gravity, som er noteret på Nasdaq med tickerkoden GRVY, et selskab, der har, så vidt jeg husker, hovedkontor i Singapore eller sådan noget. Og så Rovio, som er en finne. Ja, kan vi lige få kort? Ja, Gravity. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Den havde en pæn optur i går. Der er ikke nogen nyheder ude, men den startede med at stige efter sidste gang, jeg var inde, og så har den taget et ordentligt hug nedad, og nu er den, jeg ved ikke, om den er 10% lavere end sidst, jeg var inde. Det eneste, jeg har kunne finde, det er, at deres salgstal har været dårlige her for en uges tid eller to siden over en 14-dages periode. Og det er altså helt normalt. Mm. Salgstallene stiger, når der kommer en opdatering til deres mobilspil, og så falder de igen. Og nu er de stegen igen. Det er rimelig almindeligt for Gravity, at den tager nogle vældige ture op og ned. Men jeg synes stadigvæk, at den sådan fundamentale case er intakt. De handler til en PE på 15 og en price sales på 1, og skal til at have deres spil ud i flere lande i Sydøstasien i løbet af i år, har de meldt ud. Så hvis ikke der er et eller andet humbug et eller andet sted, så er det. Så synes jeg, det virker rigtig stærkt stadigvæk. Okay, Gravity fra Sydkorea, jeg fik vi sagt Singapore. Så var der Rovio fra Helsinki. Ja, der synes jeg ikke, der er noget. Casen er den samme. Mm. Altså, de kommer med filmen i 2019, og det skal nok skabe noget gang i den. De handler jo på en price earning på 15 og en price sales på 1, hvis man kigger på Q1-regnskabet, og det er altså vanvittigt billigt for sådan en virksomhed. Okay. Jeg tror, det er rigtig godt køb på et års sigt. Så fik vi lige den med Rovio Entertainment, som altså bare har tickerkoden ROVIO. Mads Christiansen, vi bliver nødt til at slippe dig nu, men det var super spændende. Ja. Vi glæder til at snakke med dig igen om en måneds tid. Ja, super. Godt, hej. Så vidt altså gaming og gambling, og hold da op, der er der et hav af selskaber, som det er værd at holde øje med. Der er i hvert fald et hav af selskaber, som laver nogle, eller historisk set har lavet nogle fantastisk flotte afkaster, og ikke desto mindre, så må man altså kigge på den branche, hvis man er sådan lidt frisk. Phil, du sidder derovre og griner lidt. Er det ikke en branche, du holder øje med? Jo, det er det i allerhøjeste grad. Jeg var mere sådan der, jeg har forberedt 2,5 times analyse nu om Aha Energy, så jeg tænker, vi forlænger programmet. Jeg er med, Philip. Jeg synes, det er superspændende. Jeg synes, det er en spændende industri. Synes også, at det er interessant at se, at gamblingindustrien vækster med 8% om året. Det fortæller jo bare, at der er 8% flere folk, der bliver naiv hvert år et eller andet sted. den er jo god nok. Det sagde han jo også, at det er jo det, folk tjener penge på, de her selskaber tjener penge på, det er, at der kun er én vinder i det lange løb, og det er de her selskaber. Så det synes jeg er interessant. Det er skønt. Philip Gunst, så lad os hoppe til den aktie, som vi allerede har proklameret, at vi skal nå at tale med dig om, nemlig Maha Energy, som du altså har hoppet i. Den her oliemyg, som du plejer at kalde den. Lige præcis. Fortæl os, hvad det er. Jamen, jeg vil forsøge at gøre det så kort som muligt. Jeg har også snakket om den før, så der er måske ikke så meget at nævne, men Maha købte jeg i slutningen af sidste uge af et selskab, som jeg har ejet i privat regi også, siden de gik på børsen tilbage i 2016. Der gik de på børsen til kurs omkring kurs 5, og ligger nu i kurs lige omkring kurs 9 med en valuation omkring de 920 millioner svenske kroner. Er steget med omkring 38% i år, efter at have haft et svært 2017, dog nede med omkring 15% den sidste måneds tid. Det skyldes primært, at kursen havde et stort spring opad, efter at der kom et kursmål ud fra den norske Sparbank 1, der hævede kursmålet fra 13 til 16, og deres analyse den er sat med et halvt års hvad kan man sige, halvt års, seks måneders horisont. Så en ganske stor upside, i hvert fald, hvis man skulle tro, hvad Sparbank 1, de har været ude at proklamere. Gør du det, Philip? Altså, lytter du så meget til sådan en, ja, en eller anden, jeg var lige ved at sige tilfældig bank. Ej, det er ikke, fordi jeg siger, det er en lille bank, men altså. De nordmænd, de ved, hvad det der olie, det er. Så jeg tænker, ej, jeg stoler ikke så meget på det, men jeg har længe haft en fidus til Maha og synes, det er en sindssygt interessant virksomhed. Hele deres fundament er jo, at de reelt set går ind og investerer i nogle oliefelter, som er gamle, outdated, som har mulighed og stort potentiale, hvis man kan gå ind og investere nogle penge i ny teknologi på dem. Det gjorde de tilbage i starten af 2016, da de købte Tartaruga, som er et brasiliansk felt, og det gjorde de også i midten af 2017, hvor de købte Thai fra Gran Tierra, et stort brasiliansk selskab, og det her Thai-felt er deres suverænt største aktiv, er jo deres helt store cash cow, nu de ligger og producerer omkring, Q1 viste, at de havde produceret 1700 tønder olie om dagen, hvor det er Thai, der trækker det meste, Tartaruga, de producerer kun omkring 250-300 tønder om dagen. Men det, der er interessant ved de her felter, det er, og det som Maha går ind og gør, det er, at de går ind og op, hvad kan man sige, og arbejder på felterne. De er i gang med en workover nu på de to felter, som hæver produktionsniveauerne ganske kraftigt. Tartaruga kan komme helt op og kan, hvad hedder det, og producere omkring 2.000 tønder om dagen, hvor de ligger kun nu og producerer de her 250-300. Og samtidig så øger man også kapaciteten ved at installere nogle pumper på Thai-feltet, som gør, at kapaciteten øges fra, at de har nu en teoretisk mulighed for at producere 2.500 tønder olie om dagen til at komme op og producere 5.000 tønder olie om dagen. Så de arbejder ganske kraftigt på det. Det er selvfølgelig noget, der koster penge, men de tog et obligationslån tilbage i, da man købte Thai-feltet for 35 millioner dollars, der tog man et ganske stort obligationslån, som har gjort, at man nu med positivt cashflow, efter de har fået de her felter ind samtidig ligger og ikke skal bruge andet end deres cashflow på de her udgifter. Så en super virksomhed i mine øjne, samtidig også en virksomhed, som har en sund ledelse bag. De har en administrerende direktør, der hedder Jonas Lindvall, som er tidligere managing director i Tethys Oil, som også er et andet svensk selskab, som han investerede i og var ganske kraftig medejer i. Så en mand, der ved, hvad han arbejder med, samtidig også en fyr, som jeg personligt godt kan lide, har været i dialog med ham flere gange, og han er meget investor relations orienteret, svarer på spørgsmål, når man skriver mails til ham. Han er typen, der deltager ganske flittigt i Q&A sessions med aktionærerne efter deres regnskaber og så videre. Så en mand, der også har været ude og er lidt irriteret over, hvordan markedet egentlig prisfastsætter Maha. Han har sagt det både mellem linjerne, selvfølgelig ofte, som man gør som direktør, men han har også været ude flere gange specifikt at sige, at han forventer, at Maha er et helt andet sted om bare et år. Det sagde han tilbage i, jeg tror, det var i slutningen af 2017. Så han har store forventninger til Maha. Det er selvfølgelig også kvært. Han ved, hvad der skal til. Han har erfaring, og han ved, at de her workovers, som de er i gang med nu på deres felter, de gør nogle store ting ved de her producerende oliefelter. Samtidig det, der er lidt interessant ved specielt Thai, det er, at de er i gang med nu og skal bore en ny brønd, der hedder Attic Well, som ligger i et område, hvor der tidligere er fundet store mængder olie. Den her Attic Well er ikke med i nogen som helst, hvad kan man sige, forecast på, hvor meget olie man har i hverken proven, probable eller possible, som er de tre, hvad kan man sige. Når vi snakker olie, så er der tre slags reserver. Der er dem, der er proven, dem, der er probable, og så er der dem, der er possible. Og der er de her, de her, hvad kan man sige, Attic Well, brønden, den er ikke med i nogle af de forecasts, som man har på deres felter. Så derfor, så hvis man selvfølgelig bor tørt, så er det selvfølgelig ærgerligt. Det vil der altid komme en reaktion på. Men samtidig, hvis man finder noget olie, som det lidt ligner ud fra, hvor det her oliefelt, det er, eller det her, den her brønd, den er lokaliseret, så kunne man godt forvente, at der kom et ganske kraftigt skub opad. Men Philip, Maher Energy, de bevæger sig altså så inden for et felt, som ja, altså en oliepris, som er særdeles volatil. Det har vi set ja, mange gange. Det kan gå op, og det kan gå ned, og så er der oliemøder, og så er der spekulationer og alt muligt andet, som rykker rundt på den her pris lynhurtigt. Hvor direkte korreleret er de med sådan en olieprisudvikling? De er selvfølgelig ganske korreleret. De ligger med en netback på 37 US dollars per tønde, så det fortæller selvfølgelig også om, at de har købt de her selskaber på rigtig gode tidspunkter. De købte jo Tartatuga, da olien var helt ned omkring 30 dollars. De købte Thai, da den lå i 55 dollars, og den er op i 75 dollars nu. De er korreleret med Brenten. Så man kan sige, at selvfølgelig er de korreleret, og det er afgørende, at olien er høj. Så længe den ligger et ganske kraftigt stykke over de her 55 dollars, hvilket den jo gør på nuværende tidspunkt, så tjener man at have rigtig mange penge. De lå med en omsætning på 8,6 millioner US dollars i Q1, med en nettoresultat på 2,3 millioner US dollars, så de tjener penge. Det er en positiv forretning, og det, der også er interessant, det er, at de er kun vurderet i olie. Hvad kan man sige? I olieselskaber vurderer man selskaberne ud fra enterprise value, divideret med deres proven og probable reserver. Der er Maha kun vurderet med en 3,7 gange enterprise value, hvor at gennemsnittet i industrien, den ligger på 7,4. Så der er en upside, og det er også både Erik Penser Bank, en svensk bank, der dækker Maha, men også Sparbank 1 er også det, som de ligesom vurderer Mahas upside ud fra. Det er, at de ikke er særlig højt værdiansat sammenlignet med nogle af konkurrenterne. Så et selskab, jeg selvfølgelig er super bullish på, men selvfølgelig nok også er lidt farvet kvæg, at jeg har den både privat og har den nu også her i Millionærklubben, men samtidig også et selskab, som har ligget relativt flat længe. De blev børsnoteret i 2016, har kun bevæget sig vel op med hvad der svarer til 60% siden den børsnotering, til trods for, hvor meget de egentlig har formået at nå på den tid. De har købt og har i gang i produktionen på Tartatuga, men de har også Thai-feltet, som de købte, så var en kæmpe cash cow. Og det, der er interessant nu, det er, at hvis de her workover, som de er i gang med nu, de bliver succesfulde, så tror jeg, at vi ser frem mod, det er også det, som de her to banker, der dækker den, har været ude at sige, så forventer man, at den gennemsnitlige daglige produktion, den stiger til 2200 tønder olie om dagen, hvor den på nuværende tidspunkt ligger på 1700. Og samtidig så har man en hvad kan man sige, en produktionsplan over de næste 5 år, hvor at man i 2018 skal ligge i gennemsnit på 2040 tønder olie, og det kræver i efteråret en ganske kraftig opjustering af de her produktionstal. Man forventer 4.000 tønder olie om dagen i 2019 og 4.820, så man har ganske, hvad kan man sige, nogen vil måske kalde det optimistiske forventninger til at forecast til, hvor meget man kan producere fremover. Men samtidig så er det også nogle tal, som jeg ved, at Jonas Lindvall, baseret på hans kommunikationsstrategi, baseret på, hvordan han har ageret, både i sin tid i Maha, men også i Tethys Oil, som jeg har, hvad kan man sige, været inde og kigge ganske grundigt igennem, så er han en mand, der plejer at være meget konservativ. Han kan godt lide at pakke tingene lidt ind, fordi han ikke vil være alt for eksplicit omkring tingene, men det er tydeligt at se, også baseret på, at han her tilbage i maj måned gik ud og købte aktier for 2,5 millioner svenske kroner. Med tanke på en mand, der allerede ejer 5 millioner aktier i selskabet, ejer omkring 5% af selskabet, så er det lidt af et statement at gå ud og købe aktier for 2,5 millioner, hvilket er store penge for en mand som ham, og samtidig også et stort insiderkøb i en small cap virksomhed. Så et selskab, jeg har store fiduser til. Og et selskab, der altså er ny i Philip Gunst Millionærklub portefølje, den her portefølje, hvor du har fået 100.000 kroner, du har sat i forskellige aktier. Philip, bare lige inden vi skal til at lukke af, hvad ligger du på nu? Jeg er op med 11%. 11%, og dermed formoder jeg stadigvæk, at du er i front, og når jeg siger formoder, så er det, fordi jeg ikke lige har Tom Hårgaards aktuelle opdatering. Ja, jeg aner ikke, hvor Hårgaard er i det her spil. Den får vi desværre, var han ikke tilgængelig, så, men den får vi selvfølgelig hurtigst muligt, så vi lige kan følge konkurrencen. Lars Persson, hvor ligger du? Jeg ligger oppe med, hvad bliver det? 3,5-4%. Ja, det passer meget godt. Det passer meget godt. Det er ikke helt skidt, Lars Persson. Lad os sige det på den måde, sådan som markederne har kørt. Der er kun... Altså, Lars Svendsen, han hænger lidt i bremsen, men han skulle nok have købt nogle Netflix-aktier, se i bakspejlet. Ja, ja. Nu vil han jo gerne købe noget Pandora, måske, så kan det jo blive, så kan det blive rigtig sjovt. Alt det, det kan vi tage, når han er med selv, i stedet for, at vi står her og taler med ham. Lars Persson, tiden lakker mod inden for den her udgave. Det er svært at tale om ryggen, når vi nu er sådan offentlige på radio, han kan høre det jo. Så lad os lige få en gennemgang af de aktuelle markeder. Vi skal til at lukke og slukke her i Millionærklubben for i dag. Jamen, de taber pusten lidt. Det er kun Danmark, der er oppe med et plus, og det er Novos skyld, fordi vi er oppe med 4% der, og så har Carlsberg også lidt fremdrift, men der er nogen, der mener, der kommer en opjustering. Det ville bare kun være sjovt. Men Tyskland er nede, og det er nok hele den her bilsektor, der er lidt under pres for de her handelskrig. I hvert fald Daimler er nede med 4%, fordi de nævnte, at de nok bliver ramt. Så fik vi det med. Tak for det, Lars Persson. Tak til dig, Philip Gunst. Tak også til Mads Christiansen, der var med os på en telefon om gaming og gamblingaktier. Ja, selvfølgelig også tak til alle jer, der var med her på mailen og blandet jer. Vi svarer på spørgsmål i morgen. Det kan være, vi samler nogle af dem op, der ligger, som vi ikke nåede at svare på i dag. Vi er altså tilbage igen i morgen 9.05.